więc drapi wygrywaj. Można wygrać nawet 1 000 000 złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 marca, minęła 9. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Nierealistyczne tak o postulowanych przez ZNP podwyżkach dla nauczycieli, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka mówi w Trójce, że zamiast podwyżki dla nauczycieli ma propozycję dla wszystkich Polaków. Szczegóły za chwilę. Władze policji zdecydują, co zrobić z 200-kilogramową bombą znalezioną niedaleko zakładów chemicznych. Oczekiwania nauczycieli dotyczące wzrostu wynagrodzeń są nierealistyczne i nie do zrealizowania, ocenia szef MSWiA. Kosztowałyby budżet państwa około 17 miliardów złotych rocznie. Joachim Brudziński mówił w Polskim Radiu, że w pełni solidaryzuje się z oczekiwaniami pracowników szkół, ale jak dodawał, postulat ZNP o 1000 zł więcej to w rzeczywistości wyższa kwota. 1000 zł to jest kwota netto do podstawy. Nie do wypłaty, wie pan, bo do wypłaty w na przykład w wypadku nauczycieli dyplomowanych to byłoby około 1400 zł, bo od tego 1000 później nalicza się z kolei różnego rodzaju dodatki. Po ubruttowieniu w wypadku nauczycieli dyplomowanych to byłoby nawet około 2800 zł. Rozmowy przedstawicieli rządu i związków zawodowych reprezentujących nauczycieli mają być wznowione w poniedziałek. Politycy PiSu oczekują wspólnego stanowiska od związkowców. Na razie i ZNP, i Forum Związków Zawodowych, i Oświatowa Solidarność chcą więcej pieniędzy niż oferuje rząd. MEN proponuje przyspieszenie trzeciej z zapowiedzianych 5% podwyżek. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka mówił w Trójce, że nauczyciele powinni lepiej zarabiać, choć przyznał, że boi się zapowiadanej formy protestu. Jednocześnie polityk Kukiz15 mówił, że jego partia ma propozycję dla wszystkich Polaków. Projekt podniesienia dla wszystkich kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tysięcy złotych. Czyli do 4 tysięcy złotych ci, którzy zarabiają 2 tysiące, 3 tysiące, 4 tysiące, nie płacą podatku. I proszę zauważyć, co by się stało. To miałoby olbrzymi impuls prorozwojowy, dobry dla gospodarki i jednocześnie zostawiałoby więcej pieniędzy w kieszeniach wszystkim, a nie poszczególnym grupom. Na tym polega budowanie wspólnoty i troska o dobro wspólne. ZNP zapowiada na 8 kwietnia, tuż przed początkiem egzaminów w gimnazjach i 8 klasach, początek strajku w szkołach. W Krakowie kilku nauczycieli prowadzi protest głodowy. Trwa też okupacja małopolskiego kuratorium oświaty. Duży ból głowy mają władze Polic w Zachodniopomorskiem. Znaleziono tam 1,5-metrową bombę lotniczą z czasów II wojny światowej. Problem polega na tym, że niewybuch leży przy zakładach chemicznych. Początkowo media informowały o wyznaczeniu 1,5-kilometrowej strefy bezpieczeństwa, z której mieli być ewakuowani wszyscy ludzie, co oznaczałoby przerwę w pracy zakładów chemicznych i innych pobliskich firm. Okazało się jednak, że takie decyzje nie zapadły. Dziś ponownie zbiera się sztab kryzysowy. Okazało się, że w pobliżu miejsca, w którym robotnicy remontujący wiadukt znaleźli bombę, biegnie gazociąg. Potrzeba było czasu do nowych ustaleń, mówi Katarzyna Leśnicka z polickiej policji. Sztab kryzysowy nie podjął decyzji w sprawie terminu zabrania niewybuchu. Dzisiaj zostanie zorganizowane kolejne spotkanie około godziny 12. Zbierze się sztab kryzysowy w polickiej komendzie. Zostaną podjęte decyzje co do terminu wywiezienia niewybuchu. Ponad 200-kilogramową bombę robotnicy odnaleźli wczoraj w południe. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. A dodajmy, że to kolejny niewybuch znaleziony w Policach. Poprzednio odkryto na początku grudnia w pobliżu dworca kolejowego. Parlament Europejski zajmie się dziś przepisami dotyczącymi praworządności i walki z korupcją w krajach unijnych, głównie na Słowacji i Malcie. W głosowanej rezolucji ma się też znaleźć wzmianka dotycząca uruchomionej wobec Polski procedury przewidzianej w artykule 7 unijnego traktatu. Relacja Karola Surówki. W projekcie rezolucji Parlament Europejski potępia fakt, że w rosnącej liczbie krajów członkowskich dochodzi do osłabiania rządów prawa, trójpodziału władz i niezależności sądownictwa. Europosłowie odnotowują też, tu cytat, z wielkim zaniepokojeniem zagrożenia dla wolności mediów. Parlament zamierza wezwać Komisję Europejską, by nadal podejmowała działania w sprawie Polski i Węgier, czyli krajów, wobec których uruchomiono artykuł 7. W rezolucji europosłowie zamierzają jednak szczególnie zwrócić uwagę na sytuację na Malcie i Słowacji. W obu tych krajach doszło w ostatnich latach do zabójstw dziennikarzy tropiących nadużycia władzy. W dokumencie znalazło się wezwanie do jak najszybszego przeprowadzenia pełnego i niezależnego postępowania w sprawie zamordowanej maltańskiej dziennikarki śledczej Dafny Caruany Galizji. Z zadowoleniem parlament przyjmuje za to aresztowania 4 osób w sprawie zabójstwa słowackiego dziennikarza śledczego Jana Kuciaka i jego narzeczonej. Parlament zamierza wezwać rządy Malty, Słowacji i innych europejskich krajów do wzmożonej walki ze zorganizowaną przestępczością i korupcją. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. I ta relacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po dziewiątej u nas wiadomości sportowej w studiu Mateusz Fusiarz. Podhale Nowy Targ 1, GKS Tychy 2 po niemal 126 minutach. Mecze piłki nożnej z dogrywką nie trwają tak długo, a tu proszę. Tyle właśnie musieli czekać kibice w Nowym Targu na zakończenie tego szóstego już półfinału Mistrzostw Polski. Od wczoraj to najdłuższy w nowożytnej historii mecz polskiego hokeja. Dla Tyszan było to niezwykle cenne zwycięstwo. Po pierwsze doprowadzili do remisu 3-3, a po drugie decydujące spotkanie odbędzie się w Tychach. Kto wygra w sobotę, w finale zmierzy się z Krakowią. Za to dzisiaj o finał Miami Open powalczą Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Wczoraj polsko-brazylijski debel pokonał w dwóch setach Olivera Maracha i Matę Pawicia. Dziś zmierzy się z wielokrotnymi zwycięzcami Wielkiego Szlema, braćmi Bobem i Mike'em Bryanami. Planowany start spotkania o 18. Ponadto w turniejach singlowych do półfinałów awansowali John Isner i Felix Onger à la Sim u panów, a także Karolina Pliszkowa, Simona Halep, Annette Kontaveit i Ashley Barty u pań. W Plus Lidze wczoraj świetne ćwierćfinałowe mecze, oba zakończone tiebreakami i zwycięstwami gospodarzy. Aluron Wirtu Warta Zawiercie pokonała 3-2 Cerrad Czarnych Radom, a Jastrzębski Węgiel także 3-2 PGS Krebełchatów. Co zadecydowało w tym drugim spotkaniu? Śmiało można stwierdzić, że kapitalny występ Dawida Konarskiego, który rozegrał, nie bez przesady, najlepszy mecz sezonu. To jest dopiero pierwszy kroczek, aczkolwiek bardzo ważny. Założyliśmy sobie, że obojętnie jak, byleby wygrać. Szkoda, że to się wymknęło, była szansa zamknąć to w trzech setach. Ale po następnych dwóch przegranych wyszliśmy z tiebreaka dalej z wiarą, z dobrą grą. Mecz numer 2 w weekend. Za to w kwietniu ruszy budowa ośrodka treningowego piłkarskiej Legii Warszawa. To pierwszy tego typu projekt w polskim futbolu i też od dłuższego czasu marzenie prezesa Dariusza Mioduskiego. I w końcu je spełnia. To jest projekt, który rzeczywiście dla mnie od samego początku był projektem strategicznym, fundamentalnym, który ma zmienić Legię. To jest jedna z tych nóg, na których musimy stać, żeby osiągnąć wyniki sportowe, które wszyscy od nas oczekują. Oczywiście nie stanie się to od razu, ale gdzieś tam w Ajaxie i w Sportingu i w różnych innych miejscach, które dzisiaj osiągają sukcesy sportowe, ktoś kilkanaście lat temu postawił właśnie na infrastrukturę i na szkolenie młodzieży i dzisiaj te kluby dzięki temu są gdzie są, a my jesteśmy gdzie my jesteśmy. Walczymy zawsze o to, żeby być w ich pobliżu, ale mamy z tym problem. Wartość inwestycji wynosi ponad 80 milionów złotych. Wczoraj podpisano dokumenty przekazujące plac budowy koło Grodziska Mazowieckiego generalnemu wykonawcy. Termin oddania: wakacje 2020. My jeszcze o żadnych wakacjach nie myślimy, w końcu jest jeszcze marzec. Nawet Fernando Alonso, który wbrew pozorom nie odpoczywa po zakończeniu przygody z Formułą 1. Hiszpan przymierza się do startu w rajdzie Dakar i ma już za sobą pierwsze testy na pustyni w RPA. Jak przyznał, było całkiem nieźle, stopniowo nabieram pewności siebie na wydmach, choć jeszcze niełatwo mi odpowiednio je ocenić. Sponsorem audycji jest producent klocków hamulcowych Tomex. Przez cały dzień dużo chmury, a przejaśnienia możliwe jedynie na północy. Poza tym trzeba się spodziewać opadów deszczu albo mrzawki. Na Podhalu może popadać deszcz ze śniegiem. Na termometrach będzie maksymalnie od 7 stopni na Suwalszczyźnie, przez 10 w centrum, po 12 na Dolnym Śląsku i Pomorzu Wschodnim. Teraz z kolei przeważnie od 5 do 8 stopni. Sponsorem audycji był producent klocków hamulcowych Tomex. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Na przykład Huawei Mate 10 Lite. Podwójny aparat za 799. 4K Ultra HD. 55 talii. Toshiba za 1599. Pralka Electrolux. Klasa A+++ za 899. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Tylko do niedzieli 31 marca w Mediamarkt. Tysiące rewelacyjnych produktów RTV i AGD oraz komputery i laptopy. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. do południa. Już 10 minut po dziewiątej. Zofia Kruszewska, Jan Niebudek, Anna Gacek. Dzień dobry, zapraszamy do południa. Jesienią 2013 roku Sky Ferreira wydała swoją debiutancką płytę, album Nighttime My Time, wypełniony takimi właśnie zgrabnymi popowymi melodiami, a później kazała bardzo długo czekać na swoją płytę numer 2, którą oficjalnie już nową piosenką zapowiada. Ale ta nowa piosenka to jeden z tych utworów, które mój znakomity partner we wtorkowej tonacji określa słowem na F, więc zapraszam na tę piosenkę do najbliższego aksamitu, a my dziś sięgnęliśmy po coś nieco zgrabniejszego w formie. Zresztą zgrabnych popowych piosenek dziś w audycji do południa nie zabraknie. Dziś nasze ostatnie marcowe spotkanie zdążyłam, bo był to marzec, 30 lat temu, zdążyłam, byśmy świętowali 30 urodziny tej słynnej płyty.

słońce. Pani Martyna pisze, że miała koszmarny sen, ponieważ śniło jej się, że po 9:00 z jej małego radioodbiornika w pracy odezwał się nie mój głos. To jest przemiłe, pani Martyno, ale jeśli chodzi o koszmarne sny, myślę, że panią przebije, ponieważ śniło mi się gradobicie. To gradobicie, które dopadło mnie w centrum Warszawy 2 dni temu. Może stąd dzisiaj gdzieś wiosna w piosenkach, które dla państwa wybrałam, by jednak jakoś zatrzeć to niekomfortowe, powiedziałabym, wrażenie. anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Jestem także na Facebooku i na Instagramie. Można pisać, można komentować. A kolejna z płyt, do których dziś w audycji będziemy wracać, to The Other Sides, kolekcja innych wersji piosenek Kate Bush. To promocja. Zadzwonił i szybko okazało się, że jest w świetnym humorze. In the 60s, you know, we played air guitar in front of mirrors to the Beatles, you know. Artysta, którego głos, piosenki i grę na bębnach zna cały świat. Phil Collins. Z okazji urodzin Trójki specjalnie dla państwa i dla nas. Really, all I ever wanted to do was just play the drums. W sobotę między 17 a 19 w audycji Myśliwiecka 357. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 31 marca w Mediamarkt. Tysiące rewelacyjnych produktów RTV i AGD oraz komputery i laptopy. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Nowy album Kamila Wasickiego. Żywioły. Autorska płyta laureata wielu przeglądów i festiwali piosenki poetyckiej. Dojrzałe teksty, zręczne metafory i odkrywcze skojarzenia. Album Żywioły Kamila Wasickiego do kupienia na sklep polskieradio.pl oraz w dobrych sklepach muzycznych. Polecają Strefa Piosenki i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Marian, ja wiem, że w Media Expert są teraz mega okazje i w ogóle, ale żeby kupić laptopa i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze 400 mniej zapłacę. Mega okazje w Media Expert. Na przykład kup laptop Dell Intel Core i7, teraz 400 zł taniej, a do tego zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Idealny samochód do jazdy po mieście musi być bezkompromisowo bezpieczny, niesamowicie komfortowy i wyjątkowo oszczędny. Dlatego wybór jest prosty. Lexus CT. Zwłaszcza teraz, bo stylowy Lexus CT jest dostępny już od 89 800 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Zemer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry, panie Adamie. Patrycjusz Weżga, witamy. Wracamy do tematu, o którym mówiliśmy w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki we wtorek. Samorządy przekazały na ręce rządu listę problemów związanych z likwidacją użytkowania wieczystego na gruntach mieszkalnych w Polsce. Resort Inwestycji i Rozwoju nie wyklucza zmian, informuje dzisiaj dziennik Gazeta Prawna w audycji popołudniowej. Mówiliśmy o tym, że samorządy się po prostu, panie Adamie, szanowni państwo, nie wyrabiają, nie zdążą nawet z informowaniem o tym, co się dzieje. Mają powiedzieć mieszkańcy, którzy muszą na to odpowiedzieć, wpłacając kwotę już teraz po to, żeby zyskać tę pełną bonifikatę. W niektórych miejscach nawet 98%. Mieszkańcy się po prostu martwią, że jeśli nie zrobią tego w tym roku, to tej bonifikaty nie będzie albo będzie wyraźnie mniejsza. Pytanie jest takie, czy myśli pan, że uda się przekonać resort inwestycji, by ten termin przedłużył? Albo się uda, albo się nie uda, no bo... O tej ustawie uwłaszczeniowej dyskutowaliśmy dobre z 10 lat. A mimo to wyszło jak zawsze. W związku z tym, no rzeczywiście ja doświadczam tego na warszawskim Mokotowie, kiedy w ogóle nikt nic nie wie, o co chodzi. Czyli nie dostał pan zaświadczenia. Żadnego zaświadczenia, żadnej decyzji, w żadnej sprawie. I teraz nawet pani nie potrafią powiedzieć, czy mam płacić, czy nie mam płacić. Czy to się zaliczy na poczet uwłaszczenia, czy się nie zaliczy. To, czyli kompletnie nie wiadomo. Czyli opłata za wieczyste użytkowanie, tak jest, którą zwykle do tej pory płaciliśmy, prawda? No i jest to, prawdę mówiąc, skandaliczne, no, że takie poważne regulacje ustawowe przyjmuje się w trybie takim niechlujnym i nieprzewidywalnym. Dla nikogo. No właśnie, w związku z tym samorządy chcą, by wydłużyć termin wydawania zaświadczeń aż do 2023. No ja myślę, że to jest jedyne rozsądne rozwiązanie, żeby tym urzędnikom dać szansę. No jeżeli oni mówią, że choćby mówił mnie na Mokotowie, jeżeli mają do wysłania parędziesiąt tysięcy zawiadomień, no to przecież nie mogą tego zrobić z dnia na dzień. No zwłaszcza, że nawet jeżeli te zaświadczenia są wydawane, co do niektórych osób, to jak słyszę, Poczta w Warszawie w tej chwili to chodzi tak, że czeka się miesiąc na otrzymanie przesyłki. Rzeczpospolita informuje o tym dzisiaj na pierwszej stronie, że Polska w ubiegłym roku była wśród zaledwie 11 krajów na świecie, które zainicjowały inwestycje w elektrownie węglowe. Chodzi oczywiście o elektrownię w Ostrołęce. 11 krajów na świecie, a generalnie według raportu cytowanego przez Rzeczpospolitą trzeci rok z rzędu kraje raczej rezygnują z elektrowni węglowych niż rozpoczynają nowe budowy. No w stosunku do 2017 roku to jest spadek o 80% tych projektów, więc jesteśmy w czołówce tych, którzy są ambitni i będą swoje robić. Ja myślę, że to jest niepojęte zupełnie. Nie ma żadnych uzasadnień, żeby angażować się dzisiaj w inwestycje węglowe. No, w Polsce jest uzasadnienie, mamy węgiel. Właśnie nie mamy, bo skoro 1/3 opalanych w elektrowniach pochodzi z importu, no to nie mamy. No, mamy resztki węgla. Bo tamten tańszy, ale u nas mimo wszystko jest. No tak przynajmniej twierdzą ci, którzy decydują o tych budowach. Przede wszystkim decyzja taka intencjonalna została wyrażona, ale ciągle jeszcze nie ma sposobu finansowania tej Ostrołęki, więc wcale nie wiadomo, czy to się urodzi. Natomiast rzeczywiście świat odchodzi. Restrykcje unijne w stosunku do energetyki węglowej rosną, są coraz silniejsze, a my brniemy w to. A jednocześnie odstawiamy sobie możliwość, która pozwoliłaby nam zrewolucjonizować energetykę polską, mianowicie te fermy morskie, które są na wyciągnięcie ręki. Co ważniejsze, nasi partnerzy na wschodzie, Litwa, Łotwa, chętnie w to wejdą i będą ten prąd od nas brały. Chodzi tylko o wiatraki. O wiatraki. I wszystko jest do regulacji, jeżeli mamy nawet integrować się z rynkiem północno-wschodnim. No ale nikt tego nie rozumie. Nie ma uzasadnienia. Na czele stawki tych krajów, które stawiały i rozpoczynały nowe inwestycje węglowe, są Chiny. I a propos Chin, dążą do zmniejszenia zanieczyszczenia i skłonienia recyklerów do zajęcia się rosnącą ilością krajowych śmieci. Dlatego, uwaga, od przyszłego roku nie będą importować odpadów stałych, jak donosi Reuters. Czytam o tym dzisiaj na stronach Pulsu Biznesu. I to jest potężny kłopot, szanowni państwo, bo od lat 80. ubiegłego wieku Chiny sprowadziły setki milionów ton zagranicznych odpadów, które miały zostać poddane recyklingowi. W ubiegłym roku zaczęły ograniczać import, intensywniej walczyć z przemytem, a teraz mówią od przyszłego roku w ogóle nie będziemy ich sprowadzali. Dlaczego to jest kłopot? Bo ja się zastanawiam, gdzie te europejskie śmieci w takim razie trafią, skoro już nie do Chin. No szacuje się, że to będzie około 120 milionów ton takich bezpańskich śmieci. I to będzie problem dla całej Europy i dla całego świata, bo przecież to nie tylko Europa, to jest z wielu innych regionów świata także ten eksport do Chin szedł. Ale oni się cywilizują i już nie chcą być takim państwem trzeciej kategorii, że właśnie zagospodarowuje odpady. No ale jeżeli nie znajdzie się kraj, który ten eksport przyjmie, no to przecież biedne są te ryby na Atlantyku, które będą musiały to przejeść jakoś. No to, więc proszę pana, może trzeba skończyć z eksportem i trzeba się własnymi śmieciami zajmować na własnym podwórku i po prostu zainwestować. Tylko, że Europa nie jest przygotowana do tego, bo to jest trudny proces i selekcji, i utylizacji, albo recyklingu, zwłaszcza, że tamten recykling obejmuje ledwie parę procent tego areału, jeśli tak można powiedzieć, do zagospodarowania. Więc będzie to problem. Ja tylko boję się, żebyśmy my nie wpadli na pomysł paru cwaniaczków naszych, tak jak jest z różnymi innymi rzeczami, żeby zarabiać na tym pieniądze u nas. Wiemy, kto skorzystał na zakazie handlu w niedzielę. Tak pisze Gazeta Wyborcza, cytując badania Nielsena. Otóż sprzedaż artykułów FMCG, to jest branża, proszę państwa, która obejmuje artykuły spożywcze, kosmetyki, chemię. Sprzedaż tych artykułów na stacjach paliw wzrosła o 24% w 2018, w dyskontach o ponad 7%, a w małych sklepach spożywczych spadła o 0,4%. Podkreślam to, bo małe sklepy spożywcze na zakazie handlu w niedzielę miały, zdaje się, zyskać. No to było takie ideowe uzasadnienie całej tej ustawy, całego tego projektu. No, to miało sens, panie Adamie, bo chodziło o to, by chronić małych, drobnych polskich przedsiębiorców, którzy przegrywali z wielkimi zagranicznymi sieciami. Zdaje się, że to się nie udało. Żadne regulacje administracyjne nikogo przed niczym nie uchronią, bo ochronić mogą ich tylko konsumenci, jeśli będą ich wybierać. Swoimi wyborami. I tutaj żadna administracja niczym nie wesprze nikogo. Jest to problem, niewątpliwie. Jest to sztuczny problem spowodowany tylko i wyłącznie zachowaniami ideologicznymi, niczym więcej. Żadnego uzasadnienia do tego manewru nie było. A ja tylko podziwiam, prawdę mówiąc, tych ludzi, którzy pozwalają tym dyskontom zarabiać w soboty, w piątki i soboty. No bo przez to, co się w tych sklepach dzieje w tych dniach, to przez to uwłacza godności człowieka. Ale czy są tacy... I po co to robią? Ale dlaczego? Czy są tacy, którzy na zakazie handlu jednak zyskali? Na przykład ci, którzy pracowali do tej pory na kasach w dyskontach w niedzielę? No pewnie zyskali, no bo zawsze ktoś, jakiś drobiazg może utargować na takich zjawiskach powszechnych, na powszechnej regulacji, ale przecież to jest margines jakiś i można tę sprawę akurat załatwić w znacznie prostszy sposób, a nie angażując cały naród w utrzymanie paru kasjerek. No. temat dla Anny Gacek, także już teraz, bo wiemy, że Ania się specjalizuje i pasjonuje motoryzacją, szczególnie tymi pięknymi i luksusowymi samochodami. Nic nie pomyliłem, Aniu? No, lubisz spojrzeć na piękny samochód. Prawda? W ogóle na piękne rzeczy lubię spojrzeć. To... Możesz spokojnie rozszerzyć ostatni temat informatora poza motoryzację. Ale przy motoryzacji, jeśli pozwolisz, jeśli państwo pozwolą, pozostaniemy, bo to dzisiaj właśnie startują Poznań Motor Show, czyli największe w ogóle w tej części Europy targi motoryzacyjne. 60 motoryzacyjnych premier i podoba mi się, Aniu, panie Adamie, szanowni państwo, hasło tegorocznych targów. Motoryzacja jutra. Takie bardzo oryginalne hasło. Czego się można... tak, no i tak. I teraz będziemy się patować tym nieustannie. Czego się można spodziewać? Elektromobilnością szczególnie. No, która się ciągle raczkuje i jakoś nie może do wieku przedszkolnego nawet dorosnąć, a co tu mówić dopiero o dorosłości. Elektromobilność. Więc... takie elektryczne auta, Aniu, to jest coś, co wzbudza emocje. Te elektryczne, które tak nie hałasują, no nie są tak... porywające na pierwszy rzut oka, czy nie, czy się mylę? Myślę, że już ustaliliśmy, jakie są priorytety, jeśli chodzi o mnie i wybór samochodu. Hałas i duży silnik. Tu w Poznaniu parę tych priorytetów przyjechało z Genewy, z tamtych targów, więc można je tak, obejrzeć. Jest kilka ładnych priorytetów na targach. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję, panie Adamie. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga. Do usłyszenia o 16:00. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jutro do późna mam klientów na głowie, a powinienem odebrać komputer z naprawy. To ja odbiorę. I pojechać do Krzyśka po wiertarkę. Z chęcią pojadę. A potem na myjnię jeszcze zmienić opony. Mhm. A przyjedziesz po mnie wieczorem do firmy? Z przyjemnością. Z Volkswagenem nawet zwykła przejażdżka będzie wyjątkowa. Otwieramy sezon na przyjemności. Sprawdź nową ofertę na modele z rocznika 2019. Rabat do 20 tysięcy i wiele dodatkowych korzyści. Volkswagen. Wielkanoc. Tradycyjnie babcia upiecze sernik. I jak co roku będzie dyskusja, barszcz czy żurek? Biała z chrzanem czy z ćwikłą? A dziadek jak zawsze powie, że polskie tradycje są najpiękniejsze. W Lidlu tradycyjnie niskie ceny na Wielkanoc. Świeże jaja złotoniuska wielkość M 8,99 za 30 sztuk. Tylko 8,99. Oraz duża czekolada Milka 35% taniej. 7,79 za opakowanie przy zakupie trzech. 7,79. Lidl. Więcej na radość z życia. Tylko do niedzieli 31 marca w Mediamarkt. Tysiące rewelacyjnych produktów RTV i AGD oraz komputery i laptopy. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Comeback Kid, Sharon Van Etten. Za kwadrans 10, dziś mocno okolicznościowe wydanie audycji do południa. 25 lat temu, co do dnia, ukazał się singiel z tą piosenką. I am the girl you know can't look you in the eye. I am the girl you know so sick I cannot try. Często podczas przedwiośnia, gdzieś na granicy marca i kwietnia, myślę o tej piosence, o tej płycie, o tej kobiecie i o tym mężczyźnie. Bo jeśli przyjąć, że Courtney Love całe życie dążyła do tego, by być sławna, to rzeczywiście fascynującą historią jest ta, kiedy wreszcie to wszystko składa się w całość. Jest żoną jednego z najsłynniejszych mężczyzn w świecie muzyki, tworzą tak zwaną power couple, czyli słynną